कुछ अस्मा रफाल को देखते हैं। पहले अस्मा देखेंगे। रसुलुन, रसूल की जमा है, जमा मुकस्सर, रा सीन लाम इसका रूट है। मुहलिका, हलाक करने वाला, मुफ़इल के वज़न पे, हा लाम काफ इसका रूट है। अलकुरा, बस्तियाँ, क़रियतुन की जमा है, जमा मुकस्सर और इसम फ़ाइल, इसम मारिफा है। गाफिलून, गफलत में पड़े हुए, गैन फ़ालाम का रूट है, गाफिलून की जमा है। दरजातुन, दर्जे, दाल रौत जीम इसका रूट है, दरजतुन की ये जमा है। मुआजिज़ीन, आजिज करने वाले, ऐन जीम ज़ा इसका रूट है, मुआजिज की जमा है ये। अलहर्सी, खेती, यानी अलहर्स पलग लिखेंगे तो खेती, हारासा इसका रूट है। अलनाम, मवेशी, नून ऐन मीम। नसीबन, एक मुकर्रर हिस्सा, नून स्वाद बा इसका रूट है। नसीब कहते हैं मुकर्रर हिस्से को, नसब से है ये, और इसम नकिरा। शुरका, इना, हमारे शरीक, शीन रा काफ इसका रूट है, शरीकुन की जमा है, जमा मुकस्सर। हिजरुन, ममनू, हा जीम रा इसका रूट है, हराम के मानों में है यहाँ। इसी से असहाबे हिजर एक कौम का नाम भी है, क्योंकि उनके मजबूत घर थे। अक़ल को भी हिजर कहते हैं, क्योंकि ये इंसान को रोकती है। और पत्थर को भी हिजर कहते हैं, हजर अस्वद। तो बुनियादी तौर में एक आड़ का मतलब है, और यहाँ इससे मुराद वक्फ है। हमारी ज़ुबान में इसके लिए जो लफ्ज़ मारूफ है वो वक्फ़ है, कि ये हमारे बुतों के नाम पर वक्फ हैं। मुहतदीन, हिदायत पाने वाले, मुहतद की जमा है, हा दाल या इसका रूट है। चलिए अफ़ाल को देखते हैं। यकुसूना, वो बयान करते, काफ स्वाद स्वाद इसका रूट है, बाप तफ़ील, फेल मुजारे, जमा मुजक्कर गायब। युज़हिबकुम, वो ले जाए तुम सबको, ज़ाल हाबा इसका रूट है, फेल मुदारे, वाहिद मुज़क्कर गायब। यस्तख़लिफ़, तुम्हारे बाद लाए, खा लाम फा इसका रूट है, फेल मुदारे, वाहिद मुज़क्कर गायब। लियल बिसू, ताके वो शक में डाले, लाम बासीन इसका रूट है, फेल मुदारे, जमा मुजक्कर गायब। बस जी।